حامیم احکاف ماں قبر کے ساتھ ربط، سورت حامیم جاسیہ میں تھا، وہ کہیں دی وہ جی چلو ہمارے معبود سنتے نہیں ہیں، لیکن چلو اللہ قادر تو ہے سنا دے، اگر اللہ نے ان کو سنا دیا تو وہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے ہمارا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے نہ سنا تو ہماری پکار لگ ہو جائے گی، اللہ نے جواب دیا یہ تمہاری خواہشات ہیں، خواہشات کی اتباع نہیں کرنا چاہیے، ہم نے شریعت نازل کر دی ہے، شریعت کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اب شبہ، وہ جی تم کہتے ہو سنتے نہیں ہیں، کر سکتے نہیں ہیں، کروا سکتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، لیکن وہ سمجھے، لیکن اس کا نام علماء کی اصطلاح میں ہے مودودی صاحب والی لیکن، یہ جو لیکن اس طرح آتی ہے نا، یہ علماء کی اصطلاح میں ایسے کہتے ہیں، کون سی لیکن؟ مودودی صاحب والی۔ مودودی صاحب کا طریقہ تھا فلاں سے ابھی بڑا اچھا بڑا اچھا بڑا اچھا بڑا اچھا بڑا اچھا لیکن، وہ آگے یوں کرتا تھا، پھر آگے عیب نکالتا تھا صحابہ کا، کبھی حضرت معاویہ کا، کبھی حضرت عثمان کا، کبھی کسی اور کا، پہلے تعریفیں کرتا تھا، وہ صحابی ایسے ہیں لیکن، تے مودودی والی لیکن ہے۔ اچھا جی، وہ چلو جی کچھ نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، لیکن جی ان کی پکار میں اثر ویسے ہے، ان کے پکار میں، پکارنے میں اثر تو کچھ نہ کچھ ہے، صحیح اثر ہے، صحیح ہمارے کام ہو جاتے ہیں جی، کئی دفعہ ہم پکارتے ہیں نا بابا جی کو، بابا آ لے لے ککڑ دے دے دے، پکارتی ہیں مختلف انداز سے، وہ جی چلو بے شک سنتے بھی نہیں، کر سکتے بھی نہیں، کروا سکتے بھی نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اثر ہے، کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے، اس شبہ کا جواب، کہ جب ہم نے مشرکوں کو پکڑا پھر ان کا کوئی معبود ان کو بچا نہ سکا، اگر کچھ نہ کچھ اثر تھا تو کوئی بچا لیتا نا، اگر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا تو یہ بچ جاتے نا، ان کو کوئی بچا لیتا نا، لیکن ان کے معبود ان کو بچا نہ سکے، لہذا اپنا عقیدہ بناؤ کہ ذرہ بھی اثر نہیں، غیر اللہ کو پکارنے میں ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا، آل سورت کے اخیر میں آئے گا، وہاں اللہ جواب دے رہی۔ چلو جی، خلاصہ، تمام حامیموں کا دعویٰ تو ایک چلا آ رہا ہے شروع سے، فدعوا اللہ مخلصین، اور سمجھے پہلی تین میں دعا کا مسئلہ، پھر آخریوں میں سفارش کا مسئلہ آ گیا، پکار کے لائق بھی اللہ ہے، پکار کے لائق بھی، کسی کو پکار میں شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی کو سفارشی سمجھ کر پکارنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پکارنے کی اجازت بھی نہیں، سفارشی سمجھ کر پکارنے کی اجازت بھی نہیں، ان کی پکار میں ذرا بھی اثر نہیں، فائدہ نہیں، وہی پرانا دعویٰ آ رہا ہے۔ اس پر چار نقلی دلیلیں، ایک عقلی دلیل، ایک دلیل وحی، اور ایک عقلی دلیل برائے ثبوت قیامت، یعنی ایک عقلی دلیل تو توحید کے لیے، اور ایک عقلی دلیل ثبوت قیامت کے لیے، درمیان میں شکوے، تخویفات، زجرات وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ چلو، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تمہید ما ترغیب، حامیم، واللہ اعلم بمرادی بذلک، تنزیل الکتاب، کیفیت نزول، تمہید ما ترغیب، من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض، دلیل عقلی اول، ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما، ہم نے نہیں پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو وما بینہما ان دونوں کے درمیان والی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر کیوں نہیں پیدا کیا الا بالحق الا بالحق امام رازی لکھتا ہے لاظہار الحق تفسیر کبیر بالحق لاظہار الحق اور علامہ سیوطی لکھتے ہیں لید اللہ علی قدرتنا و وحدانیتنا جلالین تاکہ ہماری قدرت اور ہماری توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا مابین کو پیدا کیا کیوں پیدا کیا تاکہ توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے یہ سب کچھ ہم نے توحید کے لیے پیدا کیا وہ سمجھے کس کے لیے پیدا کیا توحید کے لیے پیدا کیا کہنے والے کہتے تھے یہودی لولا عزیر لما خلقت الافلاک او جی عزیر پیغمبر نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا کیوں پیدا کیا عزیر علیہ السلام کے لیے پھر عیسائی آئے انہوں نے کہا لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاک او جی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میں نے آسمان پیدا کیے اگر عیسیٰ پیغمبر نہ ہوتا تو میں نہ آسمانوں کو پیدا نہ کرتا سمجھے پیچھے آئے تشیع اہل تشیع شیعہ لفظ بھی یاد رکھا کرو ماسٹر طبقہ جو ہوتا ہے مساٹیر طبقہ وہ تو ویسے کہتے ہیں اہل تشیع اہل تشیع ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن مولوی بھی توجہ نہیں کرتے اہل تشیع تشیع یا تشیع تشیع عن تشیع اہل وہ آئے انہوں نے کہا جی اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا کیوں لولا علی لولا محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین لما خلقت الافلاک او جی پنج تن پاک دے واسطے اللہ نے آسمان زمین سب کچھ پیدا کیتا ہے پنج تن پانچ تن پاک کے لیے کبھی کہتے ہیں بارہ اماموں کے لیے کبھی بارہ پیچھے آئے اعلی حضرت کی پارٹی والے انہوں نے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک لولا کا سونیا تو نہ ہوندا تا آسمان پیدا کرن دی ضرورت کی سی پیدا کیتی آسمان زمین پیدا کی سونیا تیرے واسطے لولا کا رسول پاک کے لیے کس کے لیے روایت تراشی لولا کا لما خلقت ایسی روایت جس کا کوئی سر پیر ہی کوئی سنت شنتی کوئی نہیں پر روایت بنا لی لکھ گئی لولا ہمارے کچے کچے مولویوں نے رسالے کے نام رکھ دیے لولا بالکل بنیادی غلط سمجھے اب یوں کہنے والے کہتے رہے جی سب کچھ فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے اللہ کہتا نانا کسی کے لیے میں نے آسمان زمین کو پیدا نہیں کیا کیوں پیدا کیا توحید کے لیے الا بالحق الا بالحق کس کے لیے اظہار حق کے لیے توحید کے لیے آسمان زمین کسی ذات کے لیے کسی پیغمبر کے لیے کسی نبی کے لیے کسی ولی کے لیے نہیں کیوں پیدا کیا اپنی توحید کے لیے اپنی واجل مسمع ایک وقت مقرر تک کے لیے والذین کفروا زجر والذین کفروا اما انذروا مورزون اما انذروا جس سے ڈرائے گئے اس سے اعراض کرنے والے ہیں اس اعراض کرنے پہ اللہ پاک زجر کر رہا ہے ناراضگی کا زجر قل ارائیتم ما تدون من دون اللہ مطالبہ از مشرکین اللہ پاک نے اپنی دلیل دی پہلے بھی دلیلیں گزر چکی ہیں اللہ پاک کہتا میں سب کچھ پیدا کرنے والا اب اللہ پاک کہتا مشرکو تم تو بتاؤ وہ تم جو غیر اللہ کو شریک بنائے بیٹھے ہو میرے ساتھ کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس؟ کوئی عقلی دلیل ہو، کوئی نقلی دلیل ہو، نقلی دلیل کسی آسمانی کتاب کی، نقلی دلیل کسی نبی کی، کوئی دلیل ہے؟ مطالبہ یعنی دلیل ان کے پاس ہو کوئی نہیں. کل ارائے تم بتاؤ تم، وہ سمجھا رہا ہے تم اگر کا لفظ آ جائے مراد کہتا ہے اخبرونی سمجھے، یہ معنی نہیں. کل ارائے تم، کہہ دیجیے ارائے تم کیا دیکھتے ہو تم، نہیں یہ نہیں. ارائے تم بمانا اخبرونی، بتاؤ مجھے، کہہ دیجیے بتاؤ مجھے ان کے بارے میں جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو اللہ کے سوا، ان کے بارے میں پوچھتا ہوں تم سے، بتاؤ مجھے، وہ سمجھے بتاؤ، ارونی دکھاؤ مجھے، مطالبہ دلیل عقلی. ماذا خلقوا من الارض، کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں، زمین میں کون سی جگہ ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو؟ یہی بریلی والی زمین، یہی انہوں نے پیدا کی ہو، چاہ اعلی حضرت والی زمین. ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات، یا ان کی شراکت ہے آسمانوں میں، بتاؤ کون سا حصہ انہوں نے بنایا. ایتونی بھی کتاب، لے آؤ میرے پاس کتاب، یہ دلیل نقلی از کتب سابقہ، لے آؤ میرے پاس کوئی آسمانی کتاب، من قبل اعظم او اثارت من علم، دلیل نقلی از انبیاء، او اثارت یا کوئی نشانی علم کی لے آؤ، یعنی کسی پیغمبر سے کوئی منقول روایت لے آؤ، سمجھے، منقول کتاب، نقلی کتاب کوئی لے آؤ، یا نقلی علم یعنی پیغمبر سے کوئی نقل آ رہی ہو، منقول روایت کوئی ہے صحیح سند سے، تو وہ لے آؤ. ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے. جو شرک کا تمہارا دعویٰ ہے، غیر اللہ کو پکارنے کا دعویٰ، اس میں سچے ہو تو لاؤ کوئی دلیل. اور واضح بات ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. وَمَن نَزَلُّ سَمْرَا، وَمَن نَزَلُّ سَمْرَا، جب ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، تو نتیجہ کیا نکلا جی؟ اللہ پاک کہتی ہیں وَمَن نَزَلُّ مِمَّن يَدُو مِن دُونِ اللَّهِ، جی کون بڑا گمراہ ہے اس سے جو پکارے اللہ کے سوا، پکارے من ان کو، لا یستجیب لہو، جو جواب نہیں دے سکتے، جو یہ کیا کہتے ہیں جی، جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے جواب دے سکتے کوئی نہیں، جواب دے سکتے کوئی نہیں، یا دوسرا معنی قبول کر سکتے کوئی نہیں، قبول کر سکتے، یہ کہتے ہیں جی قبول کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے. ایک فریق کہتا ہے قبول کر لیتی ہیں جی، جب ہم کہنا بابا جی کو، بابا جی لے لے گڑے دی روڑی، تے دے دے پتران دی جوڑی، سمجھے، او لال ایسن کروڑی، لال ایسن کروڑی، لے لے گڑے دی روڑی، تے دے دے پتران دی جوڑی. او جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی، بابا جی سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، کر کے بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، دے نہ سکیں تو دلوا دیتے ہیں، دے نہ سکیں تو دلوا دیتے ہیں. دوسرے آئیں گے جی، اب یہ تو کہیں گے نا، سنیں گے، سن کے قبول کریں گے، قبول کرنے کے بعد ہمارے کام کر دیں گے یا کروا دیں گے، یہ کیا کہیں گے؟ ہمارے کام کر دیں گے یا کروا دیں گے. ایک دوجا ٹبر آیا، وہ کہنے لگا جی سنتے ہیں، سن کے قبول کرتے ہیں، پھر قبول کر کے ہم جو انہیں کہیں، تو کر تو نہیں سکتا کچھ بھی، کروا بھی نہیں سکتا کچھ بھی، لیکن سنتا تو ہے نا جس طرح زندگی میں سنتا تھا دعائیں کرتا تھا اب بھی سنتا تو ہے سن کے دعا تو کر سکتا ہے نا میری بات کو قبول کر میرے لیے دعا کر کے اللہ مجھے بیٹا دے جی تو دے سکتا نہیں تو دلوا سکتا نہیں پر سن کے میری بات قبول کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے قبول کر کے دعا کرنے کی طاقت تو رکھتا ہے دعا کر میرے لیے اللہ مجھے بیٹا دے اللہ مجھے یہ ایک ٹبر آیا انہوں آخا انج ہوتا ہے اللہ کیا کہتا لا یستجیب لا لا اب جو یہ کہے سن کے قبول کرتی ہیں دعائیں کرتی ہیں سن کے قبول کرتی ہیں دعائیں تو وہ بھی کیا ہوا قرآن کے بس سمجھے قرآن کے وہ بھی کیا ہوا قرآن کے صرف بابا جی کو یوں کہے اور جو یہ کہے وہ جی رسول پاک کی قبر پہ جاؤ نا رسول پاک کی قبر پہ جاؤ نا تو جا کے پہلے شیخین کو کہو حضرت ابوبکر کو تھے حضرت عمر کو ہم آئے تمہارے پاس تم سن رہے ہو تم قبول کر رہے ہو ہماری بات سنو توجہ سے سنو ہماری بات سنو توجہ سے سنو گجرانوالے سے آیا ہوں اتنا دور کا سفر کر کے آیا ہوں سنو سن کے قبول کرتے ہو تم قبول کرو آگے رسول پاک کے آگے سفارش کرو ہماری تمہارے آگے ہے تمہاری رسول پاک کے آگے ہے ہم تمہیں کہتے ہیں ہم تمہیں کہتے ہیں تم آگے رسول پاک کو کہو رسول پاک آگے دعا کرے رسول پاک آگے دعا کرے اے پرویز مشرف جان نہیں چھوڑدا دعا کرے اللہ تے گگے اللہ ممکن ہے چھڑا دے ہن چھٹی انجی کی جان سمجھے یوں سفارش کرائیں کس طرح جی ہماری شیخین کے آگے شیخین کی رسول پاک کے آگے یہ بھی قبول کر لیتے ہیں پھر آگے وہ بھی قبول کر لیتے ہیں میرے دوستو خیال کرو کتنی غلط بات ہے اللہ پاک کیا کہتا لا یستجیب لا قبول نہیں کر سکتے قبول نہیں کر سکتے کوئی بھی ہو جن جن کو تم پکارتے ہو نبیوں کی قبر پہ جا کر ولیوں کی قبر پہ جا کر کوئی بھی قبول کرنے والا کوئی نہیں کوئی بھی قبول کرنے والا اور پہلے سمجھا چکا ہوں اس ساتویں پارے کی آیت انما یستجیب الذین سورت انعام کی انما یستجیب الذین یسمعون وہ استجابت وہ کرتا ہے جو سنتا ہو استجابت جو اب یہ بھی استجابت تب کریں کہ سنیں استجابت تب کریں کہ سنیں استجابت کرتے نہیں یعنی سنتے نہیں استجابت کرتے نہیں یعنی سنتے نہیں استجابت کرتے نہیں یعنی سنتے نہیں وہ سمجھے انما یستجیب الذین یسمعون اب لا یستجیب یہاں یہاں اور سورت رات اس میں والذین تدعون من دونہ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء لا یستجیبون وہاں لفظ کیا ہے لا یستجیب استجابت کرتے کوئی نہیں یا لا یستجیب استجابت کرتے کوئی نہیں ساتویں پارے میں انما یستجیب الذین یسمعون وہاں بھی استجابت کرتے کوئی نہیں استجابت وہ کرتا ہے جو سنتا ہو جو سنتا ہی نہیں تو وہ استجابت کر سکتا بھی وہاں بھی استجابت کی نفی یہاں بھی استجابت کی نفی تیرویں پارے میں بھی استجابت کی نفی، بس سمجھے قبول کر سکتے، قبول کر سکتے؟ ابھی حامی مومن پڑھ آئے ہو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، استجابت کرنے والا کون، استجابت کرنے والا کون؟ جن کو تم پکارتے ہو وہ قبول کر سکتے، قبول کر سکتے. اور میں کہوں نہیں جی قبول کر لیتے ہیں، قبول کر کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی مرضی ہو قبول کرے یا نہ کرے. تو یہ میرے دوستوں قرآن کے خلاف ہے. بڑا گمراہ کون ہے اس سے جو اللہ کے علاوہ پکارے ان کو جو قبول نہیں کر سکتے، اور قبول آج نہیں کل نہیں، لا یوم القیامہ، قیامت تک، قیامت تک نہ سن سکتی ہیں نہ قبول، نہ سن سکتی ہیں نہ قبول. قبول کر سکتے کیوں نہیں؟ وہم عن دعائہم غافلون، اس لیے کہ تمہاری پکار سے غافل، ان کی پکار سے غافل، بے خبریں. چونکہ غافل بے خبریں سنتے نہیں ہیں، اس لیے قبول کر سکتے، اس لیے قبول کر سکتے نہیں ہیں. نہ قبول کر سکتی ہیں نہ سنتی ہیں. ان کو پکارے جو نہ قبول کر سکتی ہیں نہ سنتی ہیں، تو ان کو پکارنے والا ومن نزلو، سب سے بڑا گمراہ، سب سے بڑا، سب سے بڑا گمراہ ہے. بات سمجھے؟ سورت صافات جہاں آتا ان تدوم لا یسمعو ولو سمعو ولو سمعو مستجابو، صراحت النفی، استجابت کی. مستجابو قبول کر سکتے، قبول کر سکتے؟ اچھا جی قبول کر سکتے نہیں، اور وہ ان کی پکار سے بالکل غافل بے خبر. یہاں پر سید محمود آلوسی لکھتے ہیں، جمی معبودان باطلا، جن جن کو پکارا جاتا ہے وہ سارے مراد ہیں، سمجھے، سارے جمی معبودان باطلا مراد ہیں. وہو الازہر، وہو تفسیر الرحمانی، یہی بات زیادہ ظاہر ہے کہ مراد کیا ہے، تمام معبودان باطلا، بت ہوں یا بزرگ ہوں، بت ہوں یا بزرگ ہوں، نبی ہوں یا ولی ہوں، پیر فقیر ہوں، جو بھی ہوں، کوئی بھی نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ قبول کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں. اور علامہ امادی تفسیر ابو سعود میں وہ لفظ لکھتی ہیں، یرید کل معبود من دون اللہ من الملائکہ و عیسیٰ و عزیر. لو اسی طرح امام رازی تفسیر کبیر، تفسیر ابو سعود، امام رازی تفسیر کبیر میں، علامہ امادی تفسیر ابو سعود میں، کل معبود من دون اللہ، تمام معبودان مراد، ملائکہ بھی، عیسیٰ اور عزیر. عیسیٰ اور عزیر کون ہے؟ نبی. کون ہے؟ نبی. لوگ کہتے ہیں بت بت بت نہیں، نبی، وہ سمجھے، نبی ولی. ان کو پکارو، ان کو پکارو، قیامت تک پکارو. کہتے ہیں جی انبیاء کے سما پر اجماع ہے، یہ کہاں اجماع ہوا؟ امام رازی بھی لکھ رہا ہے نبی بھی نہیں سنتے عیسیٰ عزیر، امادی بھی لکھ رہا ہے نہیں سنتے، روح المعانی بھی لکھ رہا ہے نہیں سنتے. اسی مقام پر لکھتی ہیں شاہ ولی اللہ محدثین بھی، فرماتی ہیں، البلاغ المبین کتاب ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی، بدا کے آیت کریمہ دلالت واضح کرد برہی کے ارواح مغیبہ و ابدان محجبہ کے در عالم پرستیدہ می شبند و دعا حاجت روائی سوئے آن کردہ می شبد آن ہما از دعائے دائیاں بے خبر محضند خواہ انبیاء باشند خواہ اولیاء. سمجھے؟ البلاغ المبین کہتی ہیں بدا کے او جان تو مولویا، جان تو آیت کریمہ دلالت واضح کر، یہ آیت کریمہ ومن نزل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا الى يوم القيامه، قیامت تک سن سکتے نہیں، نبی کی قبر پہ کھڑا رہے قیامت تک کھڑا رہے سن سکتے کوئی نہیں. سن سکتے کوئی نہیں. کہتی ہیں دلالت واضح کرد, آیت کریمہ دلالت واضح کرد برہی کے اس بات پر کہ ارواح مغیبہ, ارواح جو غائب روحیں ہوتی ہیں, وہ ابدان محجبہ جو بدن انصری جو قبر کے اندر چھپے ہوئے ہوتی ہیں, کہ در عالم پرستی دامی شمند یہ جن روحوں کی عبادت جن بدنوں کی عبادت ہوتی ہے, وہ دعا حاجت روا حاجت روائی بسوئے آ کردہ میشود اور ان سے کو حاجت روا سمجھ کے ان سب کو پکارا جاتا ہے. آ ہما از دعا ہے دائیاں, وہ تمام کے تمام پکارنے والوں کی پکار سے بے خبر محض, بے خبر محض, بے خبریں محض, بے خبریں, ان کو کوئی پتہ کوئی نہیں, قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا ان کو پتا کوئی نہیں. خواہ انبیاء باشند خواہ اولیاء, خواہ انبیاء ہوں خواہ اولیاء ہوں, اولیاء کی قبر پہ جاؤ ان کو بھی پتا کوئی نہیں کہ کون آیا, وہ بھی سنتے کوئی نہیں. نبیوں کی قبر پہ جاؤ وہ بھی سنتے کوئی نہیں. اور جو ان کو پکارے وہ من نزلو, وہ سب سے بڑا گمراہ. نہ سمجھے, اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور مخصوص طور پہ یہاں پر انبیاء بھی مراد مفسرین لکھ رہی ہیں, انبیاء کو بھی شامل سمجھ رہی ہیں. اور کسی نے کہا ہو کہ یہاں انبیاء مراد نہیں ہیں, انبیاء مراد ایک حوالہ اس کا نہیں ہے, یہاں انبیاء مراد نہیں ہیں, کوئی ایک حوالہ نہیں, ایک نہیں. اور انبیاء کے مراد ہونے پر تمام مفسرین لکھتے آ رہے ہیں. من دون اللہ کی باقی جتنی آیات ہیں ان آیات کو دیکھو, ان آیات کو ساتھ ملاؤ, ان آیات میں صاف صراحتن لکھتی ہیں کہ نبی بھی ولی بھی, نبی بھی, نبی بھی ولی بھی. تو انبیاء کو بھی شامل, اولیاء کو بھی شامل. اور قرآن پاک کے لفظوں کو بھی دیکھو, یہاں بتوں کی تعویل ہے ہی غلط. یہ ذوی العقول سب مراد ہوتی ہیں. من, ایک تو من دون اللہ کا لفظ عام ہے, لفظ تمام کو شامل ہے, انبیاء اولیاء اللہ کے علاوہ جتنے ہیں. اور پہلے سمجھا چکا ہوں عام اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے قطعا و یقیناً. من دون اللہ کا لفظ انبیاء اولیاء سب کو شامل ہے قطعا و یقیناً. پھر لفظ من, یہ پھر عام, یہ بھی اپنے تمام افراد کو شامل قطعا و یقیناً. پھر لا یستجیبو, یہ استجابت صفت بتوں کی نہیں ہوتی بزرگوں کی ہوتی ہے, استجابت صفت بتوں کی نہیں بزرگوں کی ہوتی ہے. یہ لفظ استجابت کا ہی بتاتا ہے کہ مراد ذوی العقول نبی ولی ہیں, بت مراد نہیں. پھر لا یستجیبو کا صیغہ, بتوں کے لیے لا تستجیبو, بتوں کے لیے کیا آتا ہے لا تستجیبو, یہاں ہے لا یستجیبو. آگے لا یوم القیامہ و ہوم, ہوم ذوی العقول کے لیے بت ہوتے تو ہیا ہوتی. ان دوائم غافلون, غافلون جمع مذکر سالم, یہ جمع مذکر سالم یہ بھی ذوی العقول کے لیے. اگر غیر ذوی العقول بتوں تو برات بتوں کے لیے غافلتن, بتوں کے لیے غافلتن ہی مونس والی وہ سمجھے غافلتن, لیکن یہ جمع مذکر غائبین کا صیغہ, یہ جمع مذکر غائبین کا صیغہ یہ بھی ذوی العقول کے لیے. آگے وائزا حشر الناس کانو, کانو ہوں گے وہ معبود, ہوں گے وہ کانو, جمع مذکر غائبین کا صیغہ. اگر بت ہوتے تو کانت ہوتا, بت ہوتے تو کانت ہوتا. کانو لہم آدا ان, دشمن بن جائیں گے ان پکارنے والوں کے, دشمن بن جائیں گے. آدا ان, یہ دشمن بن جاننا یہ صفت کس کی, ذوی العقول کی, یہ صفت کس کی, ذوی العقول کی, بتوں کی نہیں. پھر کانو, یہ پھر جمع مذکر غائبین, بت ہوتے تو کانت ہوتا. بے عبادت کافرین, کافرین جمع مذکر سالم, کافرون کافرین جمع مذکر سالم. یہ قرآن پاک کے اندر ایسے لفظ موجود ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یہاں ذوی العقول سارے مراد ہیں, یہاں پر بت مراد نہیں.